Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci. Bonne année à tout le monde. Bonne année parce que vous pesez lourd et vous comptez beaucoup pour nous. Franchement, tout ce péliming et n'andenge bo bakiji abonnement les sous. Tozako insistait que sur cet abonnement et loko oyo et qu'on peut s'habiller son courage tous les jours pour avancer et aller vers l'avant. Maintenant là, nalingi bolanda na bokebi. Je ne dirais pas assez que avènement na pouvoir il y a le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est exceptionnel. Ngakutu na lobaki, c'est vrai que alobi na jour où tout ça les alternances, tout ça na cadre na niveau à méditation, on ne veut plus dépenser cet argent pour rien. Au contraire, on aurait pu tout simplement demander à ce que eux à la jour où tout le monde en zambe merci. Il y a des gens qui ont été en train de se sans que. Et à la jour où il y a que. Bateau, alors, je vous permets d'agir. Ce qui va s'entêter. Il fallait jouer en topé sandé, merci dans Colo. Mais en même temps, ton mita la namakamo, tozo salabiso moko. Bande konanga, tout le monde se dit comment est ce peuple? Avant, alors, il y a un massacre à Benin, de tout colo belalelo. Na ningina la kisa niveau oyo congolais tozo la kisa ketoza batute. Nous sommes le seul pays et pas inabiso soki opesi dollar a kota la yango boya balusi yalu ezala ta trace mukete azako bate la dollar ya bato. Mais na franc congolais ko fina ndenge alingi ya pesi donc congolais a boya mbongo na ye. Aboya bon moto na ye, aboya bon zambé na ye, aboya mayele na ye, aboya respect na ye, aboya coutume na ye, aboya tradition, aboya tout. Mais, aliyaza la moutou, azako ganga chaque jour que nzambé ako sala, nzambé ako salati. Parce que, oyo ya pesa ki bison nzambé, pesa ki ango na souci particulier que j'aime ce peuple. Quand nous refusons, il n'a rien d'autre chose à nous donner. Ozomona mtu alobi no dollar za na trace muke na longolo mbongo na kati. Soki na kena ngobo e bakoboya, yoka fraza zo pesa yo. Me soki kati yo mbongo na kati nde bako ndima yango. Bo omona niveau ya ki peuple tozali. Ba Nigerian baza awa bango bazwa ka mbongo wana. Soki na 100 dollars za na mwa trace muke ako kata yo 10 dollars ngana tuna bango ozolinga ko kata nga 10 dollars pourquoi opo katani awo bolo tango katani yo siko zo zwango pourquoi o moni si katani yango na lobi na katombongo na kati bande ko nangai ces gens deviennent riches sur notre dos dollars ateza na trace ici que uta e posa ka problème te. Tozo bate lango ko leka franc congolais ya biso moko. Ndendenge moko to bate la bonzambe uta musika ke oya biso moko tozalaki nango. Ndendenge to bate li bakombo to ko benga ngo prénom to boyi bakombo tozana yango. Po biso moko to amabe. Awa biso to lobaka na tawana. En français, on aurait pu dire, nous avons dit il n'y a pas longtemps, que Adef Nalou a Zalakate. Batumusu va komelanga, va lobi oza zoba. les gens de la Mouka injurient facilement. Wa zoba, balobi pe oza ki zengi. Nga lobi li kambote, adef na lo azate. Museveni a lobi, soki bo kangi Ugande a zo sala remenye panabino, bobo mai. Bo yana ya wate. Parce que ayé baki lo konini le kaka na RDC. Lelo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Na ba service de nyonso. Ba se mobilisaki. A changer ba pion. A tché a profit ANR, DGM, police, armée, nyonso. Il avait même dit, ou alors il a dit, na Bukavu que s'il faut na koufa pour na komema, kimia na est na komemango. Moi na mboka Félix Tshisekedi, avec le commandant, le chef d'état-major général Mbala, ba zui stratégie ba tien na kati. Babandi ko conquérir ba territoire malembe malembe. Baza ko kanga na ba mususu baza ko mi pesa bango moko. Nde oyo na lingina la kisabino bande ko na ngai. Colonel Kambale Faustin. Azo pesa secret. Na lingina cha extrait ya wana, bongo na expliquer bino lokole za na Swahili, ngana ebisabino makambo uti koloba na Swahili. Bola nda ile mawana. Jina langu GD Lieutenant Colonel Kambale Kisaka Faustin, mtoto wa Mtwanga, famille de Mbusa Nyamusi. Kwa? Nilikuwa kupori, niko force, ira force, umuji ya Beni. Me, leo tunenda angalia force ile inakuwa force negative, iko rebel. Lakini chef wa movement... Mba kwanza, mbele ya kuendelea ulitokea fasi gani, siku gani? Nilitoka Kainama, Kainama tunafika Boga Boga, mimi natokelea Idou, Idou mu province ya Ituri. Mu province ya Ituri. Oh, kwenye mkuu. Ndio, sebia sebia. Na Ngizi umefika hapa. Na Ngizi mimi nafika hapa mgini ya Beni. Très bien. Bwana Colonel, nilipenda nijue. Ndio. Kule kuchama. Ha? Ndio. Iko chama gani hujisti? Jina ile chama ni chama gani na kazi gani mnafanya kupona? Iko chama cha Ira Force ya Wandande. Ndio. Na chefu yetu alikuwa hapa dernièrement antipas Nyamwisi. Ndio. Ndio alikuwa tuachia kosini ya mwisho anasema maire de la ville ya Mugini ya Beni. Ndio. Tumukamate ameharibisha misio yenye alikuwa nayo. Ndio. Ndio tulikuja tunasema hapana. Hatuwezi chukua pori wakati mtu kuna mangamanga bila kutupatia kitu kidogo. Ndio. Tukiambia government wamtie kumkono na wache wale wapato wenzake wanamtia vitu wapate. Ndio. Tuendelee na vita, ndio tunasema hapana vita sisi tutagombana tena, wewe peke usambe kwa kule kwa mzee, jibu kina kutuma kwa mwingine tena unaanza former tena watoto wa mwingine, tuanze mavitana na government iko mbaya. Awa bouti kolanda Colonel Oyo Kambale Faustin. Alobi batoyo boyoka ka def na lu eza kombo Mbusa Nyamwisi atipas. Alo babo mi benga ADF me bango ya solo kombo na bongo za mai mai ira force bango nde babomaka na Beni tout ce temps eza ADF te tolobaki ADF eza kombo alukuta eza kopi ya kongolais yemoko halobi tango Mbusa Nyamwisi yaki. Tango Félix alobi ba opposé ba exilé ba zonga na ko protéger mango Nyamwisi azongi awa. Rappelez-vous akende ki na Goma. Déclaration na ya lobi nga na longwe nanu na lamuka. Biso toloba ki alongwe oui mais to sala attention. Alobi na ye pona sala na mboka. Na zako senga na bakonzi ya mboka ba implikenga po na lutte contre Ebola. Na kokota na kolite po Ebola esila. nzoka ezalaki plan ayelaki na oloba ngongo bouti kolanda wana swahili auti koloba ke tango nyamusha yake atuni boni misoto lobaki kokisami te bango balobi moye kokisama te parce que biloko yo gouvernement ya sika biloko yo mokonzi ya sika Félix Asali na maire de la ville moye toko kisezate nde nyamusha lobi nga na kei na yoka ke bobomi maire de la ville bo continuer kaka kosala oyo nga na sengi bino ya kobundisa gouvernement mais na kombo ya ADF na lu mais en vérité bango moko baza ira force mai mai donc soko ba pesa kaye possibilité azala parmi les gens bako onde ko dirije makambo ebola nde a installé bien bien makambo nayi Tolanda encore vidéo ya colonel Kambale Faustin alobinini to continuer ko tiango na lingala po boye bana bo ba ibi swahili te muko amuko ADF me muko ira force tunavala jina ADF nalu jut protéger groupe yetu abandane juba siseme ke banane banataka créer vita katika muji très bien tia bien répondre kutoka kupone kutoka kupone mtoka wanani na angel care chef wa kikundi ilikuwa mtoto ya mbusa nyamwisi wanamuita wera bachoti wanaita mwingine birochwa kama unamjua birochwa alikuwa ku M23 zamani wera bachosi birochwa alikuwa ku M23 ndio we na ndio wa chef wetu Na jume mulitoka nabo kupoa. Tulitoka nao wale wengine mlikuelezea, haiku wale watu mliwavicha do ile secret wanasema nisiseme hayo. Lakini wakati roho yangu inasema nifungue roho yangu. Birocho. Birocho. Birocho nani? Birocho kasereka. Oui, mi. Ndasa wapi? Bo uti kolanda makambo uti koloba parti oyo. Alobi kombo na biso ya solo eza eza ira force nde tozwa kombo ya ADF na lui ya lukuta mission na biso ba pesa ki biso eza ya koboma kobundisa gouvernement mais a expliquer ponani bazwa ki kombo ya ADF na lu balobaki lokola biso toza bandande soki tobimika kana kombo ya ira force wana ya bandande ekobebi salokumu ya tribune abiso bakolo bake tribune abiso zo bundisa Congo de to lata kombo ya ADF nalu metozali ba dane alobi ba chef na bango mibale ba dirija katango nyamwisi za ailleurs ataso ke za sur place atia ba chef mibale mwana na ye moko ya bota de donc mwana na ye moko ya famille kombo na ye wera Bachochi. Nde oyo ya kindeki na mutu ya alobi ya kolanda sima. Mususu komanda oyo baza na ye. Autaki na M23. Alobi kombo na ye zali. Birocha. Kasereka. Bango nyonso baza bandande. Bango nde babo maka bandekola bango propre. Mais eloko nini esali ke tata oyo abimisa secret lelo tolanda image ya Kambale Foster. Tuko najo zimetesa ira force iko kiundo mwa kinaundwa kwa jina la mbaya sana. Jo reputation wazazi yangu na baba yangu wasikuize haikali fasi moja wanakuwa debandati. Jo akukala kwa pori, jo nasikia watu wanakufa wananiuliza unafanya nini kule kitu gani? Mbusa atakupatia kitu gani? Familia yake ndio iko napatiwa maji. Lakini iko na maandeni zake ziko hapa kuvile. Ndio. Wakina wa Piero wale wa chef hapa wao wanajua. Biko mzuri watu mingi biko hapa kasabi kule kuko watu tukatembea tu tukafanya prerezi kidogo tunaweza pata kidogo wale wanatupatia information yote ya nje hapa gizi mnatumuka. Sikawa alobi boyoki ke motema na esikoyo eboyaki. Tango ya bandi koyoka ke fami na ye moko lisusu ezo konyokwa makokima kabazamba kokende pai na bai na baboti na ye. Tango nyamusha yaki awa epeshi wango misyo ke akei fwa yoka ke bundisi seriezuma. Alobi non. Ifo natika. Ayoki pe ba reproche ye ke nyamwisi ango oyo apesa kayo nini po obo maka. Siko ndenge nga na landa ki video nyonso. Kuna nakati alobi, to banda ko boma depuis 2013. A explique siko wa ke, grupo bayaki ya 120 personnes, ezaba oyo bayaki ko sala ravage pour kocha plan, mais nombre na bango nyonso oyo nyamwisi ayitiliza kapona ko boma na Congo, baza 3000. Nde alobi, mission nyamwisha pesa biso ya kosala azayaki koluka toujours akoma nomé mutu munene na Congo. Soki simbite yango to tobomaka. Yango to kendaka ko recruter, tango to kendaka ko recruter na bamboka na biso moko bandande. Soki baboyi kokota na armée na biso oyo ya ba suicidaire nde tobomaka pona ko bangi sabat. Yango na bakata ka bakingo wa batu, bakata ka maboko wa batu, babanga. Okumona ba mususu po abo ya babo maye, akoti ba pesye munduki po akubo mabande konaye mususu. Na operasyon wana, nde ba zwaka ba minere wana, ekei, po na ba konzina bango, ba nyamwisi, na ba mususu oyo ba kasereka, na ba birosha, bango ba zwaka siko mbongo ebele. Ya ye komona ke, bango ba zwaka miki, bakomo ko sala batu mususu me bakomo ko bomba bandeko na bango propre nde motema na etushaki awa nyamwisi baedaki na president Felix Tshisekedi azongawa ayaki na mission wana yango tolobaki batu baboyaki na Geneve bolingo nini bazola kisana minitu yu akema na bango onyo sana zolo bana kreya ngote video bauti kolanda na colonel Kambale Foster oyo ya nyamwisi yemoko alobi tango nyamwisi amoni ke le president Fati a nommé yete nde a réactiver li sous plan na ye tango na plan ye bandi ko simba te nde bazaki na mission ba bomba ba tutu president Felix aza ko placer pour que kokufa le cas ba benga kaka nyamwisi alobaki ke je peux vous aider pour guérir cela. N'a qu'à comprendre que le président Fati a une longueur d'avance. Il avait dit système ya sapeur-pompier, ba pyromane, ba tché et loco, ba bomi, ba ngomoko ba yako bimaneti ba silisi guerre. Bande konanga po bo yako lo bateke na bakisi et loco. Moutou na moutou ko tananda ko loka moutou a yebi soyili a expliqué ye, po na lingena tia interview. Ya colonel Kambale Foster oyo azalaki muto musala ya monsieur Nyamwisi Antipas bango oyo babomaka bandikola bango propre bandande na Beni bola ndi interview nyonso ti suka na kokata te bo comprendre que nyonso na uti koloba ya uti koloba yango après to fuka matoy bisanzambe pardon nous sommes mauvais. Jambo ndugu. Jambo sana mzee major. Uteza tukumbusha jinako. Jina langu Jede Letna Colonel Kambale Kisaka Foster, mtoto wa Mtwanga, familia ya Mbusa Nyamusi. Kwa? Nilikuwa kupori, niko force, ira force, umuji ya Beni. Me, leo tunenda angalia force ile inakuwa force negative, iko rebel. Lakini chef wa movement alimba kwanza. Mbele ya kuendelea ulitokea fasi gani? Siku gani? Nilitoka Kainama, Kainama tunafika Boga Boga, mimi natokelea Idou, Idou mu province ya Ituri. Mu province ya Ituri. Oh, kwenye mlikuwa. Ndio, sebia sebia. Na Ngizi umefika hapa. Na Ngizi mimi nafika hapa mgeni ya Beni. Très bien. Bwana Colonel, nilipenda nijue. Ndio. Kule kuchama. Ah? Ndio. iko chama gani hojisti? Jina ile chama ni chama gani na kazi gani mnafanya kupona? Iko chama cha Ira Force ya Wandande. Ndio. Na chefu yetu alikuwa hapa dernierement Antipas Nyamwisi. Ndio. Ndio alikuwa tuachia kosi Nyamwisho anasema maire de la ville ya Mugini ya Beni. Ndio. Tumukamate ameharibisha misio yenye alikuwa nayo. Ndio. Ndio tulikuja tunasema hapana. Hatuwezi kwa pori wakati mtu kuna mangamanga bila kutupatia kitu kidogo. Ndio. Tukiambia government wamtie kumkono na wache wale wapatro wenzake wanamtia vitu wapate njoo tuendelee na vita. Ndio tunasema hapana vita sisi tutagombana tena wewe peke usambe kwa kule kwa mzee. Jibuki na kutuma kumugine tena unaanza forme tena watoto wa mgine tuanze mavitana na government iko mbaya. Ni kusema hamuko ADF memuko Ira Force. Ira Force tunavala jina ADF nalu juu tu protege groupe yetu wa Bandane juu basiseme ke Bandane wanataka create vita katika mji. Très bien, tu as bien répondu. Kutoka kupori mtoka wa nani na Angel Care Chef wa kikundi. Wa kikundi ilikuwa mtoto ya Mbusa Nyamwisi wanamuita Wera Bachotsi. Wanaita mwingine Birochwa kama unamjua Birochwa alikuwa ku M23 zamani. Were Bachosi Birochwa. Birocha alikuwa kwa M23. Ndio. We. Na ndio wa shefu wetu. Na ndio mlitoka nao kupoa. Tulitoka nao wale wengine nilikuelezea haiko wale watu mliwavicha ndio ile secret wanasema nisiseme hayo. Lakini kwa kati roho yangu inasema nifungue roho yangu. Birochwa. Birochwa. Kwa nani? Birocho kasereka. Oui, ni. Ndio sawa. Bien. Tunaendelea. Ndio. Ni kusema Samu litoka kupori. Ndio. Tunare. Mai Ira Force kamufle mujina ya ADF. Je vous sauvegarder réputation ya banane. Bakuba na joni ba ADF oruke ni nyenye. Si vile? Wewe. Ni kusema mulitoka kupori watu ngapi? Tulikuwa saa 20 tunachindikisha kiongozi general Joe Antipas Nyamwisi alisema haifike kufete nyonyi na haiko kudunia iko na mekufa tufanye nguvu zote tumuue juu ameribisha misio yenyewe tuko naye kwa Ira Force. Okay, yule kiongozi ni nani? Ule kiongozi mkia na yeye alipewa misio ya kukamata iko Wera Son Bachotsi. Unasema ni kiana ya nani? Mtoto wa Mbusa Nyamwisi. Familia yabo, hiyo familia yabo yote inaitwa Bachochi. Sio wote tu mwingine mmoja. Mlikia naye mpaka hapa Beni. Yeye alipanda gari vatiri anakuja Beni. Sasa mimi akaniambia fanya nguvu yako nifuate nyuma. Sasa na mimi naangalia hapana. Katika mateso tuko nayo zimetesa Ira Force iko kiundo mwa kinaundwa kwa jina la mbaya sana. Jo reputation wazazi yangu na baba yangu wasikuize haikali fasi moja wanakuwa debandati. Jo akikala kwa pori jo nasikia watu wanakufa wananiuliza unafanya nini kule kitu gani? Mbusa atakupatia kitu gani? Familia yake ndio iko napatiwa maji. Lakini iko na maandeni zake ziko hapa kuvile. Ndio. Wakina wa Piero wale wa chef hapa wanajua. Biko mzuri watu mingi biko hapa kasabi kule kuko watu tukatembea tu tukafanya prerezi kidogo tunaweza pata wa kidogo kidogo wale wanatupatia information yote ya nje hapa gizi mnatumuka. Ni kusema kiana wa Mbusa. Ndio. Njoo ulisema jina yake nani? Wera Bachotsi. Wera Bachotsi iko deja ndani hapa kwa mwingine. Ndio. Aliingia na basoda ngapi? 4. Bote baba na mabunduki. Watu wiki na bunduki. Avec mission ya kueliminer nyonyi. Nyonyi. Plus tard ku fete ishe na mekufa. Na mekufa. Ashuki hapa Beni, asikie nyonyi haiko kudunia, juu misio yake ifanye iendelee. Lakini kiongozi mtanuliza. Ndio. Umesema très bien juu ya mouvement Mai Ira Force. Mko kamufle mjina ya defu ya kusauvegarder reputation ya banani. Hii mauaji. Si ni kundi tunje na vifanyaka wala. Hiyo kundi, hiyo kuua watu tuko kwa pori kule. Unaweza kuta wewe peple uko shamba yako tunakwambia kamata pesa hizi wewe tuzia chuvi lakini usiambie government. Akakamata pesa zetu anakula haizionekana tunaweza sakre watu kwa ajili ya ule mtu juu atupate chakula mzali kwa Afrika decide muhimu siku depo anakuya juu tunapana tuanze na kidogo kidogo kuishi. Lakini mvuma imekuwa mbaya juu ameenda tena Jackson, General Jackson wa Nyamirima. Ametoka kwa Bonyamirima sahi kumunini munjia ya huko Isale. Yuko na recruté kule leo hiki tunaongea na wewe na recruté group ila force mai mai. Jua kupiganisha Kongo hii ku order ya mzetu. Jua metosha ile sasa wanatafuta kree Isale juu tutoke huko na EDF na juu EDF nalo. Hawakuwa kinasikia kwani tunakuwa nao magombano. Juu mjina yabu. Tuna camouflage na yabu lakini sasa tunakutana naki na waka mapambano sio na wao. Sitadire nie ndio mko mwanjinja bado. Na nemo. Kuchinja watu iko ordre yetu si watu definalu. Tunajivalisha ile jina lakini kuchinja watu iko autorize juu mzee. Juu mvumaji yulikane. Wanasema ufumo wangi damu ya watu juu maisha. Lakini yeye anakuja hapa siku hajafanya pata miaka 2 hapa basi mwezi 2. Alikia kutulua Ebola, anatuambia, juani amukuna sikilikana, tuwasima tufanya nini. Adi mukamati hii madifesi yabu na masiraha zao, tuwasima pana, tu kunangalia hali nyite endelea. Nyonyi, anasima nyonyi kuna funga njia, seloshi vdeta majoro kiza limpania raporo. Adi juani na mumuwe, mwini ingiaka mugini, juani na mumuwe. Dulikuwa misio, tumuwe. Ndito endelee na operation. Unasikia hizi kiongozi anauliza? Mimi nafuata. Usirepondre ya adeo majibu ya nusunusu. Ndio. Tunapenda tujue. Juu ulisema unaweza tuma chumvi mtu akuye nyomo nalipisha kisasi. Basi ma village yote nyomo natumaka tu batu bauze chumvi na baile take kisha mnachinja batu. Donge kuko wengine tunamuitaka akuye aungane na sisi Banezi Katala ile village. Tunafika tunafasa civilization yetu. Mkuje tuungane na nyie. Juu mnaangalia ila forest imekuwa kidogo mamlaka tumeisha muzia kangana Afrika DC tufanye nguvu tukoe wa mingi juu tumtoshe kule baka katale fo tufanye masakre juu waogope mara moja asema ah kwesi aba ndugu wetu wananja tuua tuingie juu kwa tupatia watoto wapo juu tunaacha ile mgini atakona gombana tena nao. Mauaji ya kwanza mlianza mwaka gani? Mauaji ya kwanza sisi kuanza tulianza mu 2013 hapa mji mgini ya Beni. Tulianza kwanza kwa babake Nyonyi. Kwa babake na Nyonyi. Na mamake Nyonyi pale Matonge. Nyonyi mlimfanyizia? Tulifanyizia hapo pale. Yetu masakri ya kwanza. Ya pili tukianza huko Magrabene, manjia ya maporo huko. Tukanja wawa Eringeti ndio tukaua ba mingi. Mayangosi hapa, Nyaleke tukifanya mambo zile. Lakini tunafika kwa mwisho sasa kuangalia mtu mwingine anawina lakini sisi tunatesikia kwa pole jua kwa mauaji wow. Tutakati wakati wanaunda kikundi cha ile force ndio objectif ya kiungo ya ile kikundi ilikuwa kani nini objectif ya kile kuingia kwa mauaji objectif ya kikundi hiyo ya ile force wakati president la republique Joseph Kabila alikuwa ku pouvoir yake ilikuwa siku basimaka banganzation M23 tunashinda tunafungula chama yetu. Sasa tunaangalia inji na inacheza wanakimbiza mzee njoo mzee anasema no gizi wananikimbiza kumtosha ku function zangu za ministere muunde ile troupe muitoshe jina mai mai mujitie EDF nalo mwanje onesha masakre ti wakati nini batasanje huyu president. Ule president alikuwa na besoin yangu juu anipatie fonction sasa ifo kukaza mingi sana. Juu mimi nitakuwa namlomba ni ukuje nipatie niende kule kwetu, nitajua namna gani wale watu watatoka ndani ya porini. Juu ilikuwa objectif yake. Lakini leo tena nasanya nasema no bwana mkataliwa minister ifo tukaze nguvu si wandande. Juu nakamata na wandande wote wapa wa asili wasili wanajua ile mpango yote ya ira force gizi tuko kupori. Unasema kama nyinyi wote kwa ujumla mnaweza kwa ngapi? Tunaweza kuwa 3000 ohm. Na masilaha gani na gani ambayo BKM tuko nazo, RPG tuko nazo, Mipwe 30 tuko nayo, Morte 60 tuko nayo, 80 tuko nayo. Hilo silaha zake za zamani zilikuwa tumesha kukaa imeli. Ziliwekwa kumgini ya Mtwanga. Kurwenzori. Satu mba mtoto wake alitoka kumanda sekter Edward. Njoo tukitosha kile masilaha tunaenda.